حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارا کروں میں، دل و جان پر نثارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر دے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر دے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، دل و جان پر نثارا کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں، محمد محمد پکارا کروں میں، محمد محمد پکارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں، خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں، کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں، کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نصارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بنوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بنوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نصارہ کروں میں۔